Nova på FM 99,3. Gränslös. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Visst det passar bättre inför dina gränser och inte är gränssprängande nog. Are you finished with your small talk? Yes. Gränslöst. Shut up. Don't give me the big talk, give me the small talk. A million millionth of six. Oh, I love that small talk. Give me some more. Microscopes, microscopes. Oh, I love that small talk. Give me some more. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Cows, yaks and mammoths, max, yammoths and cows, yaks, yows and camels, cacks, yammoths and mows. Are you finished with your big talk? Hello. Visst det passar bättre inför dina gränser och inte är gränssprängande nog. Oslo Børs är kapitalisternas lekstue här i Norge. Bedrifter av alla slag lägger ut andelar för salg till höjdbid. I Grenseløs denne gangen skal vi ta turen til innsiden av Oslo Børs. Det er jo en gang sånn at børs er like vanlig som en vannforsyning i et land. Her går kommunisme og markedsliberalisme hånd i hånd som kjæreste, ektepar og utro svingers med seg selv og hverandre samtidig. Forvirra, det har du ingen grunn til. Børs er enkelt. Løp og kjøp, selg og lev. Med den konsekvens at du neste dag enten må på sosialen eller kan kjøpe deg den feteste kåken i Holmenkoll. Børs er moro. Børs er gøy. Børs er kleskode og stram parfyme. Børs er kåte menn i dress som får boner av oppgang og svettetokter av nedgang. Børs er som en godtebutikk for store pengesedler og fete sjekker, hvis det er noen som fortsatt bruker sjekk. Uansett og anyway hva du mener, vi skal til Oslo Børs for å snakke med kommunikasjonssjef Guro Steine, som skal gi oss en innføring i virksomheten til kapitalens vugge. Men høyene og høyene meglere, det er det litt slutt på. Nå står vi altså i det rommet som tidligere var der meglerne satt, men i dag er det ikke det. Hvor lenge siden var det de satt her? Ja, meglerne flyttet ut fra børsen tidlig på 90-tallet, og nå er det bare vi som er ansatt her på børsen som jobber her, så det er ganske rolig stemning her til daglig. Ja, hvordan var det tidligere da? Nei, da møttes jo meglerne her for å avtale priser, så det var nok noe mer hoying og skriking og armfekting den gangen, sånn som man gjerne forbinder med børsvirksomhet, som man fortsatt ser på enkelte børser i utlandet. Ja, som for eksempel Wall Street, eller? Ja, New York-børsen har fortsatt en del tradere som står på gulvet der og handler. En del av handelen foregår nok fortsatt også fra maskiner ute i meglerhusene, men litt for show så har de fortsatt da meglere på gulvet. Men de som sitter her nede, hva de har slags arbeidsoppgave av dem? Altså børsen er jo egentlig bare en markedsplass, så den viktigste funksjonen vår er å drifte handelssystemet som tilrettelegger for børshandel. Sånn at en stor andel av de som jobber her, de jobber faktisk med IT. Vi er en ganske stor IT-bedrift. I tillegg så er det da støttefunksjoner, og så har vi en markedsovervåkningsavdeling som er de som sitter og overvåker handelen gjennom hele dagen og passer på at alt foregår som det skal og tar aksjoner hvis det er ting som utvikler seg unormalt. Så har vi jo også de som jobber med noteringer, altså nynotering av selskaper, som sitter en litt annen del av bygget, som følger opp de selskapene som er notert her hos oss. Hvor mange nye selskaper har Oslo Børs fått hittil i år? Hittil i år har vi notert 4 nye selskaper. Totalt er det nå ca. 230 selskaper notert på Oslo Børs. Og hvor store verdier er det snakk om? Markedsverdien av disse selskapene ligger på ca. 1500 milliarder. Hvor mange arbeidsplasser blir det snakk om? Og det vet jeg ikke. Og de løper ingen risiko å være notert her enn å være, holdt på å si, uavhengig? Nei, det er jo et valg selskapene gjør. En børs har flere funksjoner, og de to viktigste funksjonene er en, å være en kilde til kapital, der næringslivet og selskapet kan hente inn kapital for å vokse videre, sånn at de kan drive sin virksomhet og drive verdiskapning, skape nye arbeidsplasser og i den igjen skape velferd i samfunnet vår. Den andre virksomheten vår er jo da å være et annenhåndsmarked, sånn at de investorene som investerer i selskapene skal ha et sted der de kan handle disse aksjene i etterkant. Børsvirksomhet, det er å drive en markedsplass, sånn at du kjøper og selgere kan møtes i på en måte gjennomsiktlige og organiserte former. Børsen har to hovedfunksjoner. Den første at vi en kilde til kapital. Her kan selskaper komme dersom de har behov for kapital til virksomheten sin, på like linje som de kan gå til banken og spørre om å få låne penger. Det de gjør her at de da spør investorer om de villige til å låne selskapet kapital mot at de får en eierandel i selskapet. Og på den måten får de da ny kapital som kan bidra til veksten av selskapet og verdiskapningen. Hvor smart det for et selskap å børsnotere seg, eller notere seg på her på Oslo Børs? Ja, det vil alltid være en vurdering som selskapene må gjøre når de, om de ønsker å være notert. Det følger en del krav med det å være børsnotert for at de som investerer i selskapet skal føle seg trygge på at de har gjort en ordentlig investering. Blant annet så må da aksjene være spredd på et visst antall eiere. Du kan ikke ha en stor, veldig stor eier i selskapet, og selskapet har også underlagt en del regler som gjelder at de må gi informasjon om driften i selskapet ut i markedet. Ikke alle selskaper ønsker det. Noen selskaper ønsker å være mer familiestyrt og velger da ikke børsnotering. Men hva du tenker på at en eier ikke kan eie så mye, betyr det at for eksempel Aker ikke er notert på Oslo Børs? Ja, deler av Aker-systemet notert på Oslo Børs. Hvor store, du nevnte i sted at man kan ikke være, holdt på å si, en eier i et selskap og være notert her på Oslo Børs. Hvor går det da grensen for hvor stor eierandel man kan ha og samtidig være notert? Ja, det viktigste at du har et visst antall børsposteiere, det vil si at du må ha, for å være notert på Oslo Børs, må du ha minimum 50 børsposteiere, altså 50 investorer som eier en del av selskapet. Og ingen av de eierne kan være større enn at de, altså generalforsamlingen, som det viktigste organet i et børsnotert selskap, det det som egentlig bestemmer, og sitter over styret i et selskap og består av alle aksjonærene. Og ingen kan ha mer enn en tredjedel av aksjene og stemme for mer enn en tredjedel av aksjene. Hvor mange skjebner bestemmes her? Det ikke så mange skjebner som bestemmes akkurat her på Oslo Børs, men det klart at verdipapirmarkedet, hvis du ser det som helhet, har nok både positive og negative skjebner knyttet til det, som i alle andre aspekter av livet. Men det klart at de som taper mye penger det alltid kjedelige for, men så det også da mange som tjener penger av de som handler. Men jeg tenker på hvordan det påvirker enkeltmennesker som egentlig ikke har noe forhold til Oslo Børs eller tatt. Altså, tenk på de avgjørelsene som da gjøres her i forhold til hva et selskap må gjøre for å kunne gå med overskudd og da på en måte tilfredsstille aksjonærer. Altså, da blir det jo, får ikke Oslo Børs der en slags sånn makt over enkeltpersoner? Nå skjønner jeg ikke helt, altså... Vi har ikke noen makt over enkeltpersoner. Vi tar jo ikke noen beslutninger som påvirker enkeltpersoner i det hele tatt. Det vi sørger for å være en markedsplass der selskaper som notert opptrer på en sånn måte, sånn at investorene vet at når jeg investerer i dette selskapet, så skal jeg kunne vite alt om selskapet. Det betyr at du har større mulighet til å styre de investeringene du ønsker å gjøre med dine penger. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hey! Hvor stor makt har Oslo Børs i samfunnet i dag? Jeg vil si at vi har ikke så veldig stor makt. Vi har stor symbolverdi. Vi et slags termometer på hvordan økonomien i Norge går, men det få beslutninger her som tas her som har noen påvirkning. Men hadde Oslo Børs mer makt tidligere? Jeg tror at de som kanskje drev børsen i gamle dager, børsen ble jo etablert for nesten 200 år siden av handelsmennene i Kristiania, og de var nok ganske mektige på sin tid. Men grunnen til at man etablerte børsen var jo nettopp at man ønsket å unngå at noen misbrukte makten sin ved at man lagde en markedsplass som var åpen og transparent, der alle visste om prisene på de forskjellige tingene, gjorde at man reduserte at noen misbrukte makten sin. Hvordan påvirker handel på Oslo Børs arbeidsmarkedet? Jeg tror ikke det noe direkte link mellom handelen her hos oss og arbeidsmarkedet. Børsen en slags temperaturmåler på norsk økonomi og sånn sett et speilbilde av den økonomiske situasjonen i et land. Og også den økonomiske situasjonen globalt. Det derfor vi ser at kursene på aksjene reagerer på store globale hendelser og hva som skjer i andre markeder. Men at vi har noe direkte påvirkning på arbeidsmarkedet, utover at vi selvfølgelig da det å være et sted hvor næringslivet kan hente inn kapital, betyr jo at selskaper får mulighet til å utvide og sånn sett skape nye arbeidsplasser. Man sier ofte at en børsnotering også kan være et slags korrektiv på et selskap. Det er jo ikke sånn at alle selskaper nødvendigvis har rett til å overleve. Vi har markedsbasert økonomi i Norge, og det betyr at det er poeng å drive effektivt og få mest mulig ut av de midlene man investerer og de midlene selskapet har til rådighet. Så sånn sett, dersom man har en selskap som ikke kanskje har livets rett, så kan det i verste fall bli konkurs, og sånn sett så er det jo negativt for arbeidsplasser. Påvirkes handelen her på Oslo Børs av for eksempel lønnsoppgjøret? Kanskje ikke direkte, selv om lønnskostnader er jo en viktig del av bedriftenes kostnader og sånn sett igjen kan påvirke aksjekursen, men vi ser at den daglige handelen nok i større grad påvirkes av litt større hendelser og større makroting, for eksempel hvordan oljeprisen utvikler seg, hvordan de andre europeiske og amerikanske børsene gikk dagen før, og også store politiske ting. Oljeprisen er særlig viktig for Oslo Børs, fordi veldig mange av selskapene vi har notert her er knyttet til den sektoren, og det er klart at det er mange som har inntektene sine knyttet til salg av olje, og da vil oljeprisen være direkte påvirke bunnlinja deres. Men når oljevirksomheten en gang kommer til å gå kraftig ned, hva det blir igjen her på Oslo Børs da? Da har vi fornybar energi. Vi ser jo det at allerede i dag så er det jo veldig mange av de gamle tradisjonelle oljeselskapene som utvikler og utnytter den kunnskapen de har om oljevirksomhet til å utvikle fornybar virksomhet. Har du drevet med for eksempel oljeservice offshore, så er det gode grunner til at du kan gjøre det for vindmøller offshore også. Hvordan følger staten med på hva dere holder på med? Altså børsvirksomhet er regulert etter børsloven, og vi har også en verdipapirhandellov som Finanstilsynet følger, som regulerer virksomheten, både den virksomheten vi driver, men også den virksomheten som drives av de andre aktørene i verdipapirmarkedet. For hvem eier Oslo Børs? Oslo Børs er eid, er en privat bedrift. Vi er et ASA, allmenn aksjeselskap, så vi har aksjer vi også. Og det eies av flere noen store norske institusjonelle investorer, som for eksempel Vital, KLP og en del utenlandske banker. Hvordan kan Vital styre Oslo Børs gjennom sin eierandel? Altså, vi er et aksjeselskap på like linje med alle andre aksjeselskaper, så da er det små og store aksjonærer hos oss, og det er generalforsamlingen som bestemmer. Hvordan tjener dere penger da? Oslo Børs tjener penger på flere måter. Vi tar en avgift for at selskaper skal være notert her. Vi tar en avgift på den handelen som gjøres. Og vi tjener også penger på å selge markedsdata ut til markedet igjen. Altså alle kursdata på aksjekurser, indekser som beregnes og den type ting, som da selges ut igjen til for eksempel nettaviser og andre. Hvordan kan dere sørge for at handelen ikke er avtalsspill? Altså, man kan aldri sikre seg 100% mot ulovligheter. Det er et ganske strengt regelverk mot å for eksempel drive innsidehandel. Og vi har også dommer i Norge hvor det er blitt oppdaget at noen har gjort avsatsspilt og sånn sett tjent penger på det, så det er strengt ulovlig. Vi har en markedsovervåkningsavdeling som sitter og overvåker handelen i realtid. Og de nøler ikke med å gripe inn dersom de ser at en kurs for eksempel beveger seg unormalt, eller de ser at det er poster som de mistenker at det kan være noe muffens med. Ja, muffens, skal du tenke på det? Nei, som du sa, altså det at det kan være avtalt spill for eksempel. De er blitt ganske flinke til å ha lang erfaring med å overvåke børshandel, og er ganske flinke til å oppdage dersom det er noe som ikke er som det skal. Men hvis noen vil lure systemet, ligger man ikke da gjerne et hakk foran hva markedsovervåkningsavdelingen her kan klare å følge med på? Nå er det sånn at markedsovervåkningen ser mye mer enn det markedet og vet en del mer om markedet og selskapene også enn det investorene der ute gjør. Så det, selvfølgelig, det er alltid mulig å lure systemer, men vi føler oss ganske trygge på at vi har relativt god oversikt her over det som foregår. Men hvis man skal gjort den perfekte innsidehandel, hva skal man ha gjort da? Jeg tror ikke jeg skal uttale meg om det. Hva er alternativet hvis man ikke hadde hatt Oslo Børs? Så det er mange alternativer, men det vi ser, altså det å ha notering av selskaper og handle aksjer i organiserte former, du kan jo fint handle aksjer som ikke er notert også. Det finnes jo det som kalles gråmarkedet, for eksempel, og det er mange aksjeselskaper som ikke er notert. Så det er ikke noe must at du må være notert. Som jeg sa tidligere, så er det en del selskaper som velger å gjøre det, fordi at de opplever at det er positivt at handelen, de får økt handel i aksjen sin, fordi at den er i et transparent, åpent marked som er regulert. Alternativet er jo bare å ikke ha en børs, men da oppnår du ikke den muligheten, og mange selskaper vil nok savne muligheten til å hente inn kapital. Arbeid! feminine charging apparatus. Pondering the possibility that I pull the plans too much. To the friends that fill the air. It just flutters just a touch. And it makes me think of you. Grenseløst tar seg alltid en dusj etter sending. Det eneste dreier som i forhold til, hvis man tenker i forhold til arbeidsplasser da, at bedrifter henter inn kapital for å utvikle bedriften sin videre, og så, sånn at de kan ansatte flere mennesker, er det så enkelt? Så enkelt og så vanskelig. Det jo mange aspekter av dette her som ikke som tar for lang tid å forklare. Dette handler jo om makroøkonomi til syvende og sist, og hvordan en nasjonsøkonomi utvikler seg. Norge et velstående land, og det en grunn for det. Vi har også, ser også det at en del nye land velger å etablere børser veldig tidlig nettopp for å få dette innenfor regulerte former. Mange av østblokklandene, da de ble selvstendige, valgte å etablere børser. Jeg leste nyheten at Kambodsja faktisk skal etablere børs nå. Men synes dere at det offentlige følger nok med, eller synes dere at dere burde få lov til å være litt mer i fred? Nei, altså vi opererer jo som en privat bedrift, men underlagt av en del regelverk, og det regelverket harmonisert med europeisk regelverk, så det ganske likt for alle europeiske børser, og en del av virksomheten i Norge jo internasjonal, så vi avhengig av å ha et visst regelverk rundt oss, og at det regelverket likt både her og andre steder. Så du, jeg kan tenke andre steder, tenker du da for eksempel i, sånn som, i, som det i USA, eller i, holdt på å si, Japan? Vi nok likere EU på når det gjelder børsvirksomhet og verdipapirvirksomhet, men USA nok kommet noe lenger, men det enklere i USA fordi man har på en måte et land og en lov. I Europa så det litt mer komplisert, for det mange land og mange lover som skal harmoniseres. Men det strengere reguleringer her i Norge enn mange andre land i Europa? På noen områder det, og på andre områder ikke. Det litt forskjellige, man handler mye om tradisjon og historie, hvordan dette markedet har utviklet seg over tid. Så i Norge så har vi for eksempel aksjonærregister, det vil si at du kan gå inn i VPS og se hvem alle aksjonærene i et selskap er. Det ganske uvanlig i andre land. Er det sånn at når Oslo Børs nå da først opprettet, at det for sent for andre å opprette børs i Norge? Nei, det det ikke. Det fri konkurranse på å etablere børser. Du må ha konsesjon fra finanstilsynene for å opprette børs. Men det finns jo andre typer børser. Vi den eneste børsen for verdipapir, men du har jo både fiskebørs og kraftbørs også i Norge. Sånn at, men det kanskje ikke ønskelig å ha flere sånne typer børsvirksomhet som Oslo Børs? Det blir jo opp til andre å vurdere om det liv laget for flere børser å drive det. Vi har jo allerede konkurranse fra utenlandske børser. De papirene som notert her hos oss kan du også handle på andre børser i Europa og i Skandinavia. Så sånn sett så er det konkurranse på børsvirksomhet. Hvor stor egentlig forskjellen på Oslo Børs og ja, vi kan ta den mest kjente Wall Street? Og nå kjenner ikke jeg børsene på Wall Street så veldig godt, sånn at altså, prinsippet jo det samme, nemlig auksjon, kjøper og selger i møtes og avtaler pris, som da var annenhåndsmarkedet som jeg snakket om, og så det førstehåndsmarkedet med å hente inn kapital, så liksom, den basisfunksjonen ved en børs, den jo ganske lik over hele verden. Hvordan vei ser du utviklingen for Oslo Børs videre? Ja, den som visste det. Hvis du tenker på en måte børsvirksomheten i seg selv, så tror jeg vi vil se at vi får stadig mer konkurranse. Det vet vi allerede. Teknologi blir stadig viktigere. Vi vet at de som handler ønsker at handelen skal kunne gå raskere og raskere. De ønsker å gjøre andre typer handler. De ønsker å bruke dataprogrammer for å handle i stedet for å sitte og punche det selv. Og det en utvikling vi må henge med på. Hvordan blir børsen sin virksomhet påvirket av dem som styrer politisk i Norge? Vi ser ikke noen sånn direkte link mellom det, men vi vet at det politiske styret har en påvirkning på de globale verdipapirmarkedene. Vi så for eksempel at børsene verden over reagerte positivt da Barack Obama ble valgt til president i USA. Når det gjelder politiske styringen her, så har det selvfølgelig det med Stortinget som lovgivende organ. Sånn at det er jo de som bestemmer hvilke lover vi skal operere etter. Men er det sånn at børs er kommet for å bli, med tanke på at det fungerer i et kapitalistisk land som i et kommunistisk land? Det er jo vanskelig å spå om fremtiden, da, men gitt at vi har nå holdt ut i nesten 200 år, så tror jeg vi kommer til å fortsette noen år til. Tusen takk for intervjuet, kommunikasjonssjef Guri Steine. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Børs er fremtiden, børs er fortiden, børs er lek med livet, livet ditt og livet vårt, livet til våre barn og de eldre som så klassisk går for lut og kaldt vann. Børs er alt, vi har kornbørs, fiskebørs og kraftbørs. I Norge så mangler vi vel bare en klage- og suttrebørs for middelklassen. Men børs er også den tiltrengte intravenøse føden som bedrifter trenger for å overleve. Børs er som ost. Den beste og ferskeste osten holder lengst og gir god sødme og mange deilige kvelder foran peisen med sjampis og kaviar. Eller den kan bli steinhard etter noen få timer og medføre tannpine og blemmer under føttene. Uansett, børs er kommet for å bli. Med alle de fordelene det er for de som er hekta på spekulasjon, eller som ikke har noen venner om å hente inn kapital til bedriften gjennom mennesker som ikke aksepterer motgang. Olaf G. takker for seg, og jeg vil takke kommunikasjonssjef Guro Steine på Oslo Børs. Har du noe å melde, så send meg en mail på grenselost@radionova.no. Neste gang så skal vi snakke med Peter Warren, men lenge for det, og straks om noen få strakser, ja, er det studentnyheter. Jeg håper du får en fortryllende dag videre med oss her på Radio Nova. Hei, og hopp i det!